me subí a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Κύριε Βορύδη, δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρξει στιγμή όπου θα ήσασταν εισηγητής στον Πάφο. Είναι ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος από το βήμα της Βουλής απευθύνεται στον κύριο Βορύδη. Είναι παλιοί συναγωνιστές, σύντροφοι, στον καλό αγώνα, στον καλό αγώνα, και τον ηρωνεύεται και τον τρολάρει, γιατί ο Βορύδης, λόγω θέσης Υπουργείου Ανάπτυξης, έφερε τις διατάξεις για τον Πάφο, όπως λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και λίγο μετά παίρνει το λόγο ο κύριος Βορύδης και ανέπτυξε τα βασικές πλευρές του νομοσχεδίου του. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε αν όλοι συμφωνούμε σε ορισμένα βασικά πράγματα σε αυτή την αίθουσα. Το χασίς είναι ναρκωτικό. Η κάναβες είναι ναρκωτικό. Και έχω εγώ τώρα και λέω, ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίς. Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίς. Λέει λίγο λάθος τη λέξη ανεξέλεγκτη, βάζει να νη, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το ακούσατε, ο αρμόδιος υπουργός, η κυβέρνηση των Αρίστων, η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνει μια πολύ προχώ κίνηση σύμφωνα με τα δεδομένα πάντα της Ευρώπης, και είναι ένας δείκτης μοντερνίλας η σχέση με την Ινδική κάναβη, με το χασίς και όλα αυτά. Εμείς εδώ δεν κρίνουμε, απλά ακούμε τι ακριβώς υπόθηκε χθες στην Βουλή και τα μεταδίδουμε, γιατί έχει και ένα χαρακτήρα ενημερωτικό η συγκεκριμένη εκπομπή, ώστε να ξέρετε τι ακριβώς ψηφίστηκε, τι ψηφίζετε, τι κατατίθεται από την πλευρά της κυβέρνησης και από τον κύριο Βορύδη. Από τον κύριο Βορύδη, να τα ακούσουν και οι ψηφοφόροι του όλα αυτά, οι οποίοι τον είχαν για πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Θα πέσουν από τα σύννεφα τώρα που κάνει τέτοιες στραβοτιμονιές, να το πούμε έτσι. Το λόγο αμέσως μετά πήρε και πάλι ο κύριος Τελοπών. Είμαστε στην εποχή που η Ευρώπη νομοποιεί το χασίς να καπνίσουμε όπου γουστάρουμε και πάντα να καπαγαλύψουμε το τσιγάρο εδώ. Δηλαδή, τι λογικές είναι αυτές. Δεν καταλαβαίνετε ότι αν θέλει. Ναι, νόμος στην Ολλανδία το χασίς, κύριε. Εμείς τι λέμε λοιπόν. Να νομοποιήσουμε το χασίς και να το καπνίσουμε όπου γουστάρουμε, να φυτεύουμε όλοι και να καπνίζουμε ο καθένας από ένα μπάφο. Να φυτεύουμε όλοι και να καπνίζουμε ο καθένας από ένα μπάφο. Ο μπάφος, ωραίο είναι, μια χαρά είναι, είναι καλό πράγμα. Και εδώ ένας ακόμη υπουργός αυτής της κυβέρνησης, τον Αρίστον, ο υπουργός ανάπτυξης, γιατί θα έρθουν και έσοδα. Υπολογίζουν ότι θα έρθουν και έσοδα. Ακούσαμε έναν, σε συντομία βέβαια, διάλογο που διεμήφθη χθες στην Βουλή από τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Βορύδη και μια παρέμβαση του Αδόνιδος Γεωργιάδη για το φλέγον αυτό θέμα. Κάπως έτσι συνεχίστηκε η συζήτηση. Δεν είμαστε εδώ μόνο για ένα θέμα, έχουμε και άλλα θέματα, γιατί πριν ξεκινήσει η συνεδρία στη Βουλή είχε βγει και ο κύριος Βρούτσης. Ο Βρούτσης είναι υπουργός εργασίας, όπως με πολύ μεγάλο κέφι και φάνταστο χιούμορ έχουν γράψει στην ταμπέλα του κτηρίου εκεί στην οδό Σταδίου. Ο κύριος Βρούτσης λοιπόν, επειδή τώρα σιγά σιγά έχει τελειώσει, απομένουν κάτι λίγα για να τελειώσει ολοκληρωτικά η καραντίνα, επανερχόμαστε στην κανονικότητα, στην κανονικότητα των απολύσεων. Δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι πλέον σε απόλυτο περιβάλλον καταγραφής που απαγορεύεται η απόλυση. Η οικονομία ξαναμπαίνει σε μια κανονικότητα, λειτουργεί κανονικά, άρα λοιπόν καθολική απαγόρευση των απολύσεων δεν υπάρχει πλέον. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Η οικονομία ξαναμπαίνει σε μια κανονικότητα, λειτουργεί κανονικά. Άρα λοιπόν καθολική απαγόρευση των απολύσεων δεν υπάρχει πλέον. Μπράβο! Επιτέλους, όλη αυτή η σοσιαλιστική νησίδα που κράτησε 2 και κάτι μήνες ήταν τραγική για τον καπιταλισμό. Διότι στο μάνιουαλ του καπιταλισμού υπάρχουν οι απολύσεις. Τις είχαν ψιλοπαγώσει κάπως, όχι ότι δεν γινόντουσαν, αλλά το τυπικό αυτό μας απασχολεί. Και τώρα δήλωσε χθες ο κύριος Βρούτσης ότι τελείωσε αυτό, επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Κανονικότητα οι απολύσεις. Αν κάποιος σταθεί στην σημασία και στην έννοια των λέξεων και τι ακριβώς είπε και τι ακούγεται. Επανερχόμαστε στην κανονικότητα των απολύσεων. Ευτυχώς όμως δεν θα πάθει τίποτα το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα άδειας. Τον ρωτήσανε στο Open που ήταν ο Παυλόπουλος για το τι ακριβώς θα γίνει με αυτά, γιατί ακούγονται ότι θα κοπεί το δώρο Χριστουγέννων, θα περίκοπεί το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα άδειας. Ευτυχώς, έτσι όπως ξεκινάει και δίνει την απάντηση ο κύριος Βρούτσης, μείναμε όλοι ήσυχοι ότι τίποτα δεν θα πειραχθεί από το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα άδειας. Φαίνεται ότι προκύπτουν περικοπές και θέλουμε να μας το επιβεβαιώσετε ή να το διαψεύσετε, αν δεν είναι έτσι. Το επισημαίνουν πολλοί ερατολόγοι και στο επίδομα άδειας αλλά και στο δώρο των Χριστουγέννων εξαιτίας του νέου καθεστώτος στην εργασία, στην πληθοδοσία, με τα προγράμματα συνεργασία, ΣΟΥΡ και την αναπλήρωση. Είναι έτσι, θα είναι περικεκομμένο το επίδομα της αδείας και το δώρο των Χριστουγέννων και σε ποιο ποσοστό αν θα είναι? Κύριε Παυλόπουλε, για να είναι περικομμένο κάποιοι θα πρέπει να υπάρξει νόμος, βάσει του νόμου να λέμε ότι μειώνουμε το δώρο παραδείγματος χάρη των Χριστουγέννων ή την άδεια του εργαζομένου με ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Άρα μια πρώτη παρατήρηση σε όσους τα λένε αυτά είναι ότι δεν υπάρχει νόμος ή διάταξη νόμου που να κατατέθηκε στη Βουλή. Μπράβο! Ήταν μια πάρα πολύ καλή απάντηση, μας καθησύχασε, διότι υπάρχουν πληροφορίες, δημοσιεύματα ότι θα πάρουμε μειωμένο δώρο Χριστουγέννων και επίδομα άδειες. Όπως ακούσατε, για να γίνει αυτό, ξεκινάει πολύ ωραίο ο κύριος Βρούτσης και απαντάει στην εκτενέστατη ερώτηση και αναλυτική του Άκη Παυλόπουλου. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει νόμος. Δεν μπορεί να περικοπεί το δώρο Χριστουγέννων. Δεν είναι καμιά ανάλγητη κυβέρνηση. Δεν είναι δεξιοί του κερατά όλοι αυτοί να κόβουν δώρα και δικαιώματα εργαζομένων. Δεν είναι τέτοιοι. Πέρασε ένα δευτερόλεπτο, αφού τα είχε πει αυτά. Του κάνει κουτροκό εκεί η συμπαρουσιάστρια του Παυλόπουλου μια ίδια ερώτηση. Η ερώτηση για το ίδιο θέμα. Και καταλάβαμε ότι η περικοπή δεν θα γίνει, αλλά θα γίνει προσαρμογή. Η προσαρμογή και στην άδεια του εργαζομένου και στο δώρο του Πάσχα θα γίνει πάντα, όπως γίνεται όλα τα χρόνια, στη βάση του μισθού που παίρνει στην τσέπη του. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει μια προσαρμογή από 83,5% ως 100% σύμφωνα με το πρόγραμμα συνεργασία, θα υπάρξει μια αντιστοίχηση για αυτούς τους 4 μήνες από τους 8, παραδείγματος χάρη, που παίρνει στο δώρο των Χριστουγέννων, αντιστοίχηση με την προσαρμογή στο νέο μισθό που έρχεται στο νέο περιβάλλον. Δεν είναι δηλαδή περίπτωση ευθεία. Συνεπώς θα υπάρξει μείωση, όχι όμως επειδή θα παρέμβει το Υπουργείο Εργασίας, λέτε, και θα πει εγώ τα κόβω, αλλά θα υπάρξει αναλογική μείωση με βάση τις νέες αποδοχές που έχουν διαμορφώσει οι συνθήκες της πανδημίας. Αυτό λέτε. Είναι η προσαρμογή που θα γίνει στη βάση του νέου μισθού που θα προκύψει σε όσους από τους επιχειρηματίες συνεννοηθούν με τους εργαζόμενους. Μπορούσατε να παρέμβετε και να μην αλλάξει αυτό, κύριε Υπουργέ? Όχι, είναι η απάντηση, κύριε Παυλόπουλε. Είπε ένα όχι, βέβαια. Όπως καταλάβατε, δεν έχει υπάρξει νόμος και διάταξη από το συγκεκριμένο Υπουργείο για μειωμένο δώρο Χριστουγέννων και επίδομα αδείας. Όμως, επειδή πάρα πολλοί αυτούς τους 2-3 μήνες δεν πληρώνονται κανονικά, αυτό υπολογίζεται, συνυπολογίζεται και με βάση αυτό βγαίνει το δώρο των Χριστουγέννων, άρα θα υπάρξει περικοπή, αλλά χωρίς απόφαση του Υπουργού. Μικρότερο δώρο θα πάρουν οι εργαζόμενοι, όπως και μικρότερο επίδομα αδείας. Αλλά όμως όταν ρωτήθηκε ο Υπουργός, έβαλε μπροστά τους νόμους και τις διατάξεις και είπε ότι ένας υπουργός σαν τον Βρούτση ποτέ δεν θα υπέγραφε ένα τέτοιο νόμο. Όμως θα το κάνει, διότι προβλέπεται από άλλους νόμους που τους έχει ανοιχτεί ο Βρούτσης και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία για το πώς να πεις κάτι πάρα πολύ βαρύ στην τηλεόραση, αλλά με ωραίο τρόπο και χρησιμοποιώντας λέξεις παπατζηλίκια όπως η προσαρμογή. Θα έχουμε προσαρμογή, όχι περικοπή. Ενώ είναι ακριβώς το ίδιο σαν να είχαμε περικοπή. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τον αρμόδιο υπουργό και βέβαια η κανονικότητα που έχει επανέλθει με τις απολύσεις. Η πατρίδα περνάει για άλλη μια φορά κίνδυνο, δεν έχει σταματήσει δηλαδή τα τελευταία χρόνια, μετά το 16 κυρίως, με τον Ερντογάν που έχει ξεσαλώσει σε όλα τα επίπεδα και μας ευνηδιάζει και κάθε εβδομάδα με άλλα ξεσαλώματα. Οπότε χρειαζόμαστε τόλμη και ηρωισμό. Κάποιος όμως που τον είχαμε στην πρώτη γραμμή τελικά δεν είναι. Δεν πολεμάμε ούτε για Κύπρο, ούτε για Αιγαίο, ούτε για Μακεδονία. Στο διάλογο οι φρεγάτες, στο διάλογο και η πατρίδα. Anna, jaleo, jaleo. I can't breathe. Ya se acabó el alboroto, y ahora empieza el tiroteo. I can't breathe. Λοιπόν, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Κρατήστε το αυτό το μήνυμα. Μάλιστα, I can't breathe γιατί έχω Κυριάκο Μητσοτάκη και Δημοκρατία. Πώς λοιπόν εδώ ένα παγκόσμιο σύνθημα, μια παγκόσμια εικόνα που μας συνταράζει όλους, γίνεται κωμωδία. Όταν πέσει στα χέρια και στα στόματα δύο βουλευτών, ο ένας είναι και συνάδελφος, ο προλαλής σας, είναι ο Παπαχριστόπουλος που επαναλαμβάνει το I can't breathe, δεν μπορώ να αναπνεύσω, αυτό που φώναζε ο Φλόιντ όταν τον είχε πατήσει, ο Τζορτζ Φλόιντ όταν τον είχε πατήσει ο Μπάτσο στην Αμερική πριν ξεψυχήσει, και το πιάνει ο Μπογδάνος δίπλα και λέει I can breathe, μπορώ να αναπνεύσω, έβγαλε το αρνητικό, επειδή έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και Δημοκρατία. Δημοκρατία έχουν και στην Αμερική βέβαια, αλλά κάποιοι δεν μπορούν να αναπνεύσουν και δεν είναι λίγοι, φαίνεται κάθε βράδυ αν συντονιστείτε και δείτε τα δελτία ειδήσεων. Έτσι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο σύνθημα παγκόσμιο που σημαδεύει τις αρχές του 21ου αιώνα, γίνεται κωμωδία με πολύ απλές κινήσεις. Και έρχεται και το ερώτημα του Βελόπουλου μετά από όλα αυτά. Κύριε συνάδελφοι της ψευτοαριστεράς αριστεράς, δεν μπορώ να καταλάβω και κάποιοι έτσι είναι δημοκρατίας. Γιατί τα βάλετε με τον Τραμπ όλοι. Δόξα κασπάλο μαλκαμπο μοίρα και ζωή καθαδόρ. Μοίρα και ζωή καθαδόρ. Είσαι τα τύρα η τελμά του παραμή. Σεραλδολόρ παραμή. Σεραλκεβραντόρ. Κύριοι συνάδελφοι της ψευτοαριστεράς της αριστεράς, δεν μπορώ να καταλάβω και κάποιοι έτσι είναι δημοκρατίας. Γιατί τα βάλετε με τον Τραμπ όλοι. Έλαντε. Αναρωτιέται ο Βελόπουλος στη Βουλή γιατί τα έχουμε βάλει όλοι με τον Τραμπ. Δεν είναι μόνο η αριστερά και η ψευτοαριστερά. Είναι σχεδόν το πολιτικό σύστημα, αν όχι όλο, το μισό και παραπάνω, της ίδιας της Αμερικής που τα έχει βάλει με τον Τραμπ. Είναι όλες οι ηγεσίες των χωρών, ανεξαρτήτως αν είναι όλες, αρκετές, πάρα πολλές σε όλο τον πλανήτη. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο αριστεροί και ψευτοαριστεροί που τα έχουν βάλει με τον Τραμπ. Κάθε νοήμων και λογικός άνθρωπος, βλέποντας όλη αυτή τη γελία κατάσταση να περιφέρεται με τη βίβλο, να αποφασίζει να στέλνει στρατούς, να βρίζει ανθρώπους, να τα βάζει με τα social media, όλη αυτή την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά και τη γελία, εντελώς γελία και φεδρή συμπεριφορά, προφανώς είναι απέναντι. Μερικοί είναι εξαιρέσεις και αναρωτιούνται γιατί τα έχουμε βάλει όλοι με τον Τραμπ. Και έτσι μπαίνουμε στο θέμα της Αμερικής. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I am once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Και γίνονται λοιπόν διαδηλώσεις κάθε βράδυ σε 40 πολιτείες, αυξάνονται, οι νεκροί μέχρι το πρωί ήταν 10, πέραν του ενός, του αρχικού. Και εκατομμύρια συμμετέχουν σε αυτές τις διαδηλώσεις. Αμερικανοί πολίτες και εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια, σε όλο τον πλανήτη παρακολουθούν και είναι αλληλέγγυοι με όλο αυτό που γίνεται. Και έχεις κάποιους εδώ, δικούς μας, οι οποίοι, ενώ συμβαίνει όλο αυτό, συνταράσσει το πλανήτη και οι εικόνες είναι συνταρακτικές και τα όσα λένε εκεί, να λένε για την τσάντα Louis Vuitton και γιατί έκλεψε ένας μαύρος παπούτσια. Γιατί έσπασε τη βιτρίνα και πήρε παπούτσια. Ενώ συμβαίνει όλο αυτό το πολύ συνταρακτικό. Ρατσισμός, θάνατος σε ανθρώπους που ζουν έτσι και αλλιώς στην ανέχεια και είναι στην απέξω της πολύ σύγχρονης και μοντέρνας, σούπερ μοντέρνας οικονομίας και κοινωνίας, να αναρωτιούνται γιατί κλέβει τα παπούτσια και να το πηγαίνουν πάντα στις λαιλασίες και στα προϊόντα του καπιταλισμού, τα οποία πρέπει να τα αποκτούμε μόνο αγοράζοντάς τα, όχι με λαιλασίες, όχι να σπάμε βιτρίνες, όχι να κάνουμε οτιδήποτε τέτοιο. Αυτά λοιπόν, και επειδή κάποιοι θέτουν και ένα θέμα, το βλέπω και στα social media, τι βγάζουν όλες αυτές οι λαϊλεσίες, τι βγάζουν όλες αυτές οι κινητοποιήσεις. Το 1968, μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, τότε είχαμε εξελίξεις και εξεγέρσεις σε 110 αμερικανικές πόλεις. Ήταν ένα σύμβολο. Τον σκότωσαν και άρχισαν τότε να καίγονται πάλι πολυκαταστήματα, πάλι κάποιοι να μπαίνουν στη Louis Vuitton και να παίρνουν την τσάντα και να υπάρχουν και ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων. Την έκτη μέρα των ταραχών συνταράχθηκε, όπως είναι λογικό, το πολιτικό σύστημα της Αμερικής, ψηφίστηκε ο νόμος περί πολιτικών δικαιωμάτων του 1968. Αυτός ο νόμος από τότε είναι το Ευαγγέλιο, η βίβλος, όχι αυτή που κράτησε ο Τραμπ, η πολιτική βίβλος στην Αμερική. Προέβλεψε πάρα πολλά, απαγόρευσε τις διακρίσεις λόγω φυλής, λόγω χρώματος, λόγω θρησκείας, υπήρχαν τέτοια στην Αμερική, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή εθνικής καταγωγής. Απαγόρευσε εκείνος ο νόμος που ήρθε εξαιτίας των διαδηλώσεων, την άνηση εφαρμογή των απαιτήσεων εγγραφής των ψηφοφόρων και το φυλετικό διαχωρισμό στα σχολεία, την ιδιωτική και δημόσια απασχόληση, τη χρήση δημοσίων χώρων. Γιατί απαγορεύονταν και η χρήση δημοσίων χώρων από τους μαύρους. Όλα αυτά συνέβησαν την έκτη μέρα των ταραχών μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Είναι μια μικρή απάντηση σε όλους αυτούς που λένε ότι όλα αυτά δεν βγάζουν πουθενά. Ακόμη και ένα πανίσχυρο σύστημα θέλει το ταρακούνημά του για να καταλάβει και να θεσμοθετήσει τα αυτονόητα. Αν τα τηρήσει είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το βλέπουμε στην πορεία, το ελέγχουμε στην πορεία. Όπως φαίνεται στην Αμερική δεν έχει τηρηθεί. Ψηφίστηκαν πολλά, αλλά στην πράξη τα πράγματα ίσως είναι και χειρότερα και έχει μείνει το όνειρο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ότι τα παιδιά του θα πρέπει να ζήσουν σε μια κοινωνία χωρίς διαχωρισμούς. Έχει μείνει απλό όνειρο στα μυαλά και στους εγκεφάλους αρκετών, φαντάζομαι, εκατομμυρίων μαύρων έγχρωμων πολιτών στην Αμερική. Θα κάνουμε μια σύνδεση από την Αμερική, θα πάμε στην Κρήτη, γιατί σαν σήμερα 3 Ιούνιου του 1941 είμαστε στο πλαίσιο φασισμός, είτε εφαρμοσμένος όπως ήταν στην Ελλάδα από τους Ναζί τη δεκαετία του 40, είτε προθάλαμος ή έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να σπαρεί και να φυτρώσει και να μεγαλώσει ο φασισμός. Το 1941 λοιπόν, λίγο μετά τη μάχη της Κρήτης, δεν το χώνεψαν αυτό οι Γερμανοί Ναζί ότι ο κρητικός λαός αντιστάθηκε, και ξεκίνησαν από χτες στο Κοντομαρί, σαν σήμερα πήγαν στην Κάνδανο, ένα χωριό που είχε αντισταθεί στην εισβολή των Ναζί, την κατέστρεψαν ολοσχερώς και εξοντώθηκαν όλοι οι κάτοικοι. Απλές κινήσεις, ήταν και το πρώτο νομίζω έγκλημα που έκαναν σε ελληνικό έδαφος οι Ναζί. Στην είσοδο της πόλης, αφού έκαψαν τα πάντα, έστησαν και μία πινακίδα, γιατί πρώτη φορά γίνεται έγκλημα από τους Ναζί στην Ελλάδα, νομίζω και στην Ευρώπη, και διαφημίζεται, προπαγανδίζεται αυτό το έγκλημα. Στην είσοδο λοιπόν της πόλης, της Καμένης, του χωριού έγραψαν μια πινακίδα που λέει: «Δια την κτηνόη δολοφονία Γερμανών αλεξιπτωτιστών, αλπινιστών και του μηχανικού από άνδρας, γυναίκας, παιδιά και παπάδες μαζί και διότι ετόλμησαν να αντισταθούν κατά του Μεγάλου Ράιχ, κατεστράφει την 3 έκτου 1941 η Κάνδανος εκ θεμελίων, δια να μην επανικοδομηθεί πλέον ποτέ». Το ποτέ με κεφαλαία. Αυτή ήταν η ταμπέλα που φτιάχτηκε εκεί. Ήταν το έγκλημα που έγινε και διαφημίστηκε για να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι. Όπως έδειξε η ιστορία, δεν παραδειγματίστηκε κανένας. Κάποιοι ελάχιστοι, αυτοί που παραδειγματίζονται πάντα και το έχουν στο αίμα τους. Ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε. Έγινε έτσι η αρχή με το μεγαλειώδες κίνημα της εθνικής αντίσταση. Θα πάμε λοιπόν από την Αμερική, θα ξανάρθουμε στην Αμερική. Μπλέκονται με κάποιο τρόπο όλα αυτά. Θα πάμε στην Κάνδανο. Η Γερμανία από το κέντρο της Κάνδανο ξεκίνησαν σε όλη την κομμόπολη της Καντάνου και άρχισαν την καταστροφή. Όσα σπίτια ήταν γερά και δεν μπορούσαν με τη φωτιά να καταστραφούν καθολοκρία, τα ανατείνεσαν. Όσα σπίτια καιγόνταν εύκολα, τα έκαιγαν. Κρατούσαν δοχεία από βενζίνης, πετούσαν βενζίνη μέσα στα σπίτια και έβαζαν φωτιά και συνέχιζαν. Αφού συγχρόνως με ρηπές πολυβόλων κρατούσαν τους ανθρώπους μακριά από τα σπίτια. Ναι, αρχέπτανε και κλαίγανε οι γυναίκες και φωνάζανε και αρπάξανε αυτοί που θέλα εκτελέσουν τα παιδιά των, τα πολύ μικρά. Ναι, συναγκαλιάντωνε και τους ξαναφωτογραφίσανε και σε λίγη, πολύ λίγη ώρα, ελάχιστη ώρα, έγινε και η εκτέλεση. Του Ιούνιου, όταν μπήκανε στο χωριό Αστέρι για να κάψουν το σπίτι του παππού μου, βρέθηκε εκεί ο παππούς με τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου δεν άντεξε διότι προ δύο μέρες είχαν εκτελέσει τον πατέρα μου και πήρε ένα ξύλο και πετέθη εναντίον ενός Γερμανού. Πιαστήκανε στα χέρια και όταν ήταν πιασμένοι, ένας άλλος σύντροφός του από δίπλα με το ταχυβόλο τη γάζωσε και τη σκότωσε στα πόδια του Γερμανού. Έτρεξε ο παππούς μου να τη βοηθήσει και τον εξετέλισαν και αυτό λίγα βήματα από τη γιαγιά μου. Φεύγοντας, σκότωσαν και το σκύλο για να μην υπάρχει καμιά ζωντανή ύπαρξη σε αυτόν τον τόπο. Amazing grace, how sweet is the sound that saved a wretch like me. Αυτή η φωνή είναι γυναικεία φωνή που ακούσαμε. Αμερικάνα βεβαίως, είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Μινεάπολης, εκεί όπου συνέβη το περιστατικό της ομής δολοφονίας του George Floyd. Είναι η Ανδρέα Τζέκινς. Σε μια συνεδρίαση άρχισε να τραγουδά αυτό το εμβληματικό τραγούδι, παγκόσμιο αλλά και αμερικάνικο. Το βάλαμε επειδή το είχαμε αφήσει πριν. Το κολλήσαμε με την Κάνδανο, μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Ραδιοφωνικά μας επιτρέπεται, γιατί έχουμε και συνέχεια. Και σαν σήμερα, το έστειλε και μήνυμα ένας ακροατής, δεν υπήρχε περίπτωση να το ξεχάσουμε, έφυγε από τη ζωή ο Ναζίμ Χικμέτ, Τούρκος κομμουνιστής ποιητής. Πολλά τραγουδιά του τα έχουμε σιγοτραγουδήσει όλοι, και εσείς που δεν ξέρετε τι είναι από τον Χικμέτ, το 1963 στην Μόσχα, στην τότε Μόσχα. Μεταξύ αυτών που έχει γράψει είναι και ο Μικρό Κόσμος, ένα τραγούδι που το τραγουδάει η Μαρία Δημητριάδου και άλλοι πολλοί, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Ο Μικρό Κόσμος, όπως και πολλά τραγούδια και ποίηση και ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ, γράφτηκαν για μια κοινωνία που δεν θα λυσοδένουν κανέναν άνθρωπο, που όλοι θα βαδίζουν ελεύθεροι, που θα πατάνε στα δικά τους βήματα, που ο καθένας θα μπορεί να αναπνεύσει ελεύθερα, που δεν θα υπάρχει το γόνατο του μπάτσου πάνω στο κεφάλι σου ή το όπλο του φασίστα Ναζί στο κεφάλι σου και αυτό. Δεν θα υπάρχει απελπισία και αδικία στη ζωή, η εκμετάλλευση και η ψεύτικη ευμάρεια που τάζουν, ειδικά στην Αμερική, αλλά και αλλού. Δεν θα υπάρχει ο φόβος της ανεργίας, ο φόβος του ράτζου, της κοινωνικής απομόνωσης, ο κάδος των σκουπιδιών για τραπέζι, το χαρτόκουτο για σπίτι, το χρέος της τράπεζας, η θηλιά του δανείου, που οι απολύσεις δεν θα είναι κανονικότητα, όπως έλεγε ο Βρούτσης πριν, αλλά η εργασία για όλους, ανάλογα με τις κλίσεις του καθενός, που δεν θα ονειρεύεσαι να φας τη θέση του άλλου, που είναι δίπλα σου, όπως δεν θα ονειρεύεται και αυτός που είναι δίπλα σου να φάει τη δική σου θέση στη δουλειά, που η ζωή του ανθρώπου θα είναι υπέρτατη αξία και όχι το κέρδος, που οι ανάγκες του ανθρώπου θα είναι πάνω από τις ανάγκες των αγορών. Γι' αυτά έγραψε ο Χικμέτ, αλλά όχι μόνο. Έγραψε και για μια κοινωνία διαφορετική, που θα μπορούμε να υψώσουμε το κεφάλι στα αστροφώτιστα, όπως λέει, διαστήματα, και το πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο θα είναι ένας άνθρωπος που βαδίζει. Βγάλαμε το δεν εμείς. Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος που βαδίζει προς την αυτοολοκλήρωσή του για να νιώθει γεμάτος, επαρκής και ήρεμος. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφώδιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένουμε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένουνε. What do you want? I can breathe. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένουνε. Get up, get in the car. Mama. Get up, get in the car, right. I can breathe. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένουνε. Please, please, I can breathe. Please, man. Please, man. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένουνε. Οι τελευταίες ανάσες, αναπνοές και λόγια του George Floyd πάνω στο ποίημα και τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, «Μικρό κόσμος». Αυτή η κοινωνία, αυτή που ζούμε και αυτή που βλέπουμε κάθε βράδυ στις τηλεοράσεις, τα τελευταία χρόνια ειδικά, που διαρκώς καταραίει, ευτυχώς μάλλον, δεν μπορεί να δώσει αυτονόητα πράγματα, φαίνεται, το καταλαβαίνει κάθε νοήμων, ακόμη και αυτοί που την υπερασπίζονται, το καταλαβαίνουν αυτό. Δεν μπορεί να δώσει απλά πράγματα σαν αυτά που λέγαμε πριν. Ποτέ δεν μπορούσε αυτή η κοινωνία, αν θέλουμε να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, απλά τώρα δεν μπορεί να κρύψει ότι δεν μπορεί να τα δώσει. Αυτή η κοινωνία δεν μπορεί πια να δώσει κάτι φωτεινό, παρά μονάχα σκοτάδι, βία και σαπίλα και εικόνες σαν αυτές της Αμερικής. Προσφέρει απλόχερα άπειρες ελπίδες και φούμαρα γενικώς για κοινωνικό καπιταλισμό, για ισότητα, ισονομία, ίσες ευκαιρίες, ενώ όλοι ξέρουμε ότι προσφέρει πραγματικά φτώχεια, ανισότητα, ανέχεια, σικέ δημοκρατία, αισθητικά σκουπίδια, τηλεοπτικά ημί, προηγμένες βόμβες για πάρα πολλούς λαούς, προσφυγιά, μίσος και φόβο. Αυτά τα κάνει όντως απλόχερα, είναι επίτευγμά της. Το γράφει βέβαια και στο manual, το οποίο δεν το πολυδιαβάζουμε όταν επιλέγουμε κοινωνία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80, πάρτε μέσα, σας περιμένει, Αποστόλης. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού και αυτή την ώρα της εκπομπής. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και άλλη αντίθεση, πάμε στο πρώτο μέρος του λαού για να ακολουθήσουν και οι πρώτες διαφημίσεις. Απλά θέλω να σου πω ότι άκουσα στο ράδι, δεν έχω τηλεόραση. Ο Τραμπ λέει βγήκε με τη βίβλο στο δεξί χέρι και είπε θα τους κανονίσει όλους. Με τη βίβλο? Ναι, ναι, τώρα έγινε αυτός για να το βρείτε, να το δείτε. Ναι. Βγήκε από την υπόγα? Ναι, βγήκε από την υπόγα μόνος του. Στο δεξί χέρι κρατάει τη βίβλο. Ναι. Και τους φώναξε ότι θα σας κανονίσω εγώ από εδώ και πέρα. Τελείωσε. Για μπείτε μέσα, δείτε το. Δεν έχω τηλεόραση. Εγώ το άκουσα από σταθμό άλλο. Μήπως έκανε και το άγαλμα της ελευθερίας ο ίδιος? Στο άλλο χέρι να πυρσώ κάτι. Τι να σου πω, βρε αγάπη μου γλυκιά, τι να πω. Ω, ρωτάω, λέω, μήπως. Μήπως την είδε άγαλμα ελευθερίας, ξέρω εγώ. Έτσι κι αλλιώς η πολιτική του άγαλμα είναι. Το άγαλμα έλα, κάνει. Καλά μου. Έλα, γεια. Γεια πολλά και στους δύο, γεια, γεια. Ναι. Δεν μου λες αγάπη μου. Αγάπη μου εσύ, πού είσαι? Εγώ εδώ είμαι, στην Ιρλανδία. Λέω, βλέπεις τι ανεβάζει ο Μπογδάνος στο Twitter? Όχι, έχει φίλτρα το Twitter, τις μ***γες δεν τις δείχνει όλες. Τι έγραψε? Πάλι έγραφε κάτι για κοινωνίες και για τέτοια. Λοιπόν, αυτός ή μαζεύει κοινό ή έχει πάθει, εντάξει, έχει πάθει τη ζημιά στο κεφάλι. Κάτι για κοινωνίες σκέτες ή θείες κοινωνίες? Θείες κοινωνίες που δεν κολλάνε κορονοϊό, αυτό το ξέρουμε αυτό. Α, εντάξει. Ναι, κάτι τον κάνατε. Ή έχει φάει πιάνο με ουρά στο κεφάλι, δεν ξέρω. Με ουρά, α, λες, μπορεί. Τέλος πάντων, αγάπη μου, σε λατρεύω, σε λατρεύω. Να με λατρεύω. Θα σε λατρεύω. Ναι. Ναι. Ναι. Έλα. Χαμήλως το καλέ να σε εννοηθούμε. Πας καλά. Ναι, ναι. Νομίζω ότι παίρνεις τηλέφωνο το τη συσκευή, το ραδιόφωνο. Χαμήλως το καλέ με το μ***κα από μέσα, δεν ακούω. Ναι. Ευχαριστώ, δεν το χαμήλωσες όμως. Ναι, ναι, είναι απέναντι. Άμα είναι απέναντι, το καταλαβαίνω. Πες στο γείτονα να το χαμηλώσει. Ναι, ναι. Ναι, ναι, Κωστής Παλαμάς, κατάλαβα. Ναι, Κωστής Παλαμάς. Ωραία, καλά πάει. Μου κάνει εντύπωση ένα πράγμα. Ναι. Γιατί τα έχω παρακολουθήσει τόσα χρόνια. Πώς είναι δυνατόν, θα το κλείσω. Πώς είναι δυνατόν οι αιώνες να διαδέχονται μαλάκες, εξωφρενικά πράγματα. Αυτό δηλαδή. Πού αναφέρεσαι? Χρόνια, 84 χρόνο. Πώς γίνεται να μαζεύουν μαλάκες? Πόσο είσαι? 84. Την έβαλες από τον κορονοϊό, κουφάλα, ε? Ναι, ναι. Μπράβο. Την έβγαλα. Όχι αυτό που λέει με τη βοήθεια του Θεού και με τον ανθρώπον. Τι έκανε, έτρωγε τζίντζερ. Με τον εαυτό μου, αφού δουλεύει το μυαλό μου και θυμάμαι όλα τα πάλια. Αυτό τώρα είναι αποτέλεσμα μυαλού που δουλεύει. Ναι. Πάντα τέτοια. Δουλεύει και ξέρω ποιο με κογιονάρει, γιατί είμαι ζακιδινό. Γι' αυτό το πράγμα τόσοι δεν έχουν διδαχτεί. Κανεί δεν γλίτωσε το χάρο. Είχαμε του κόντιδε, είχαμε. Εσύ το γλίτωσε τώρα να μην λέμε μακίε, εσύ το γλίτωσε. Καλά, εντάξει. Το μυαλό μου δουλεύει και κάθε μεσημέρι σας ακούω και χαίρεται η ψυχή μου. Εντάξει, μπορεί να πεις του αλλού ανάλογα την υγεία σου, καλή και η μαλακία σου. Δεν το είπα όμως, το σκέφτηκα. Το πρόβλημα γίνεται επίκαιρο με τσικώτες του... του Ρουβά. Όλο το καταλάβαμε εκεί. Τώρα αυτό είχε σύνδεση μεταξύ του. Να σου κάνω μια ερώτηση για να καταλάβω λίγο άμα είναι καλή η μαλακία σου όντως και την ηλικία. Τι ψήφισες? Ναι, εντάξει, τι ψήφισες? Πιστεύω και δεν χαρακτηρίζουμε. Αυτό αν το λένε κομμουνισμό, χαρά σε εμάς. Τι ψήφισες, πες μου λίγο. Πάντα κουκουέ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Κύριε Στέλιος είσαι. Τι αν είμαι? Ο Στέλιος. Όχι καλέ, όχι. Ο Ζαγκηθινός, ο Λιονίκης. Α, σε πέρασε για τον Τζολίκα. Ναι, εντάξει. Όχι, πάντα δεν από τις εγνώρισα τη ζωή μου και μπήκα στην αντίληψη του τρόπου ζωής. Σκέφτομαι την επιβίωση. Μάλιστα. Δεν κοιτάω τα ενεξυπηρέτηση των προσωπικών συμφερόντων. Εξαιρετικά. Λοιπόν, να σε καλά, γεια. Γεια και χαρά σου πάντα. Τα φιλιά μου στο ναυάγιο εκεί στη Ζάκυνθο. Γεια. Γεια, γεια. Η οικονομία ξαναμπαίνει σε μια κανονικότητα, λειτουργεί κανονικά. Άρα λοιπόν, καθολική απαγόρευση των απολύσεων δεν υπάρχει πλέον. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Τα ευχάριστα, να μεταδώσουμε και ευχάριστα. Όλα μαύρα, μαύρα. Έχει και καλά ο καπιταλισμός. Να, μόλις ακούσαμε ότι δεν υπάρχει πια περιορισμός στις απολύσεις. Κανονικότητα, γιατί το σύστημα πρέπει να λειτουργήσει σωστά. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Δεχόμαστε ευχές και χαρούμενες έτσι προτροπές και ευχαριστίες για τον καπιταλισμό που προβλέπει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Εδώ και στην Αμερική με το δικό τους τρόπο. Ακολουθούν ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα από μέλη της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας. Με σύνθημα «Φωνιάδες των λαών Αφροαμερικάνοι», η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας θέλει να δείξει την έμπρακτη στήριξή της προς τον Αμερικανό πρόεδρο που βάλεται τις τελευταίες μέρες από αναρχοάπλητους, μαύρους, βίγκαν και λεσβίες. Στην κεφαλή της πορείας θα υπάρχει πανό που θα αναγράφει κάτω τα χέρια από τον Τραμπ, το οποίο θα κρατάνε οι κύριοι Άδωνης Γεωργιάδης και Μάκης Βορύδης. Τηλεγράφημα στήριξης προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στο τηλεγράφημα ο Αλέξης Τσίπρας συγχαίρει τον κύριο Τραμπ αναφέροντας χαρακτηριστικά «Μπορεί αυτά που κάνεις να μην είναι με τη σωστή μέθοδο, αλλά είμαι βέβαιος ότι γίνονται για καλό σκοπό» και καταλήγει «Στη διάθεσή σου πάντα, διαβολικά καλέ φίλε Ντόναλντ». Να απαλύνει τον πόνο της από το τραγικό συμβάν με την Αλεπού που έφαγε τις κότες του ζεύγους Ρουβά Ζιγούλη, προσπαθεί η ΕΡΤ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η εκπομπή που από αυτό το Σάββατο θα κάνει στην κρατική τηλεόραση η Κάτια Ζιγούλη. Τίτλος της εκπομπής είναι «Ιστορίες μόδας» και ως πρώτη καλεσμένη και μοναδική κάθε εβδομάδα η κυρία Ζιγούλη θα έχει τη σύζυγο του Πρωθυπουργού και Σωτήρα ημών Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Καλή επιτυχία Κάτια και Σάκη, καλή επιτυχία Ελλάδα! Λευκόν ονομάζεται το νέο φάρμακο που πουλάει από τις εκπομπές του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Απευθύνεται στην αγορά της Αμερικής και κυρίως στους λευκούς κατοίκους της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα λευκόν την ημέρα σε προστατεύει από τις δυσάρεστες παρενέργειες των μαύρων της Αμερικής. Ειδική θεία λειτουργία θα πραγματοποιηθεί απόψε το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προκειμένου ηθοποιοί, τραγουδιστές και λοιποί καλλιτέχνες να μεταλάβουν την θεία κοινωνία. Το γεγονός κρίθηκε αναγκαίο μετά τις πολυάριθμες δηλώσεις μελών του καλλιτεχνικού κόσμου της χώρας, που ο ένας μετά τον άλλον δήλωναν ξαφνικά φανατικοί χριστιανοί, ενώ με το έργο τους όσα χρόνια τους γνωρίζουμε αποδείκνυαν το ακριβώς αντίθετο. Καιρός. Κοίτα, έφτιαξε, αλλά δεν είναι να τον εμπιστεύεσαι κιόλας. Περιμένουμε και το εξετάζουμε. Πολύ σχολαστικά. Πού να τον εμπιστεύεσαι, πάλι έχει πει βροχή για σήμερα και να τα πάλι τα σύννεφα, πάλι ναι, τι, κάθε μέρα λέει βροχή. ellinofrenia.net.gr είναι το επίσημο site εδώ της εκπομπής, εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους και στο YouTube είμαστε στο official Ellinofrenia πάντα, από κάτω μπορείτε να τσατάρετε και να κάνετε και εγγραφή. Βελόπουλος έχει μια αγωνία, συνέχεια το ακούμε, μέρα παραμέρα το λέει, είτε σε παράθυρο, είτε σε εκπομπή που κάνει, είτε στη Βουλή, ότι δεν είναι Ούγγανα. Προσπαθώ με κάθε τρόπο λοιπόν, γιατί δεν είμαστε Ούγγανα. Δεν θα πρέπει να κάνουμε φασαρία, το παραλαμβάνω χίλιες φορές. Η προσωπική μου άποψη είναι προσωπική. Αλλά το κόμμα και η θεσμική του θέση έχει μια σοβαρότητα. Δεν θα την αλλάξουμε ούτε μοίρα. Κρατάμε αυτό ότι το κόμμα έχει θεσμική θέση και σοβαρότητα. Κρατάμε αυτό και πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Να σου πω κάτι, εσύ. Σε ρώτησε κάποιος εχθές γιατί δεν δουλεύετε λίγο στο κρατικό κανάλι και εσύ έλεγες ξεφτύλα και τέτοια πράγματα. Θυμάσαι, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα δεν είναι ξεφτύλα δηλαδή που είσαι εσύ εκεί και εσύ και ο Τίμιος. Δεν είναι ξεφτύλα, θεωρείς. Υποθέτω προτιμάς να είμαστε σπίτι μας, να μην υπάρχουμε. Όχι, βέβαια, σε καμιά περίπτωση. Εσύ όχι, που δουλεύεις. Τι σχέση έχει αυτό που δουλεύω. Εγώ δεν είμαι στα μέσα. Δεν έχει σημασία που δουλεύεις. Σε έναν ιδιότητα δουλεύεις. Ναι, ναι. Ωραία. Παίρνεις κρατικό χρήμα να σου λένε ότι τα πήρες από τον Έλληνα το φορολογούμενο για να κάνεις κριτική στο Μητσοτάκι, ας πούμε. Όχι. Ωραία, δουλεύεις έναν ιδιώτη. Ναι, πουλάκι μου, εντάξει. Άκουμε λίγο. Ωραία, τα μέσα ενημέρωσης ποιος τα έχει. Δηλαδή υπάρχει καλός και κακός καπιταλιστής, αυτό θέλω να μου πεις. Όχι, δεν υπάρχει. Ωραία. Έχει ιδιώτης, αλλά μη μου κάνεις τώρα το ασπρομαύρο, μην τα ισοπεδώνεις τώρα όλα. Άλλο να δουλεύεις για έναν που είναι κρατιστής, που χυλεί τα νήματα, και άλλο να δουλεύεις για κάποιον τη χάρπα σου, αμερόληπτο, οτιδήποτε. Είναι οκ να δουλεύεις στον Αλαφούζο ή στον Κοντομινά, αλλά στο Μαρινάκι δεν είναι. Όχι. Άρα τα όταν δούλευε ο Σκάι ήταν καλά. Τότε πώς θα. Ποιος έχει τα μέσα. Τα μέσα τα έχει ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, ναι. Ο Βαρδινογιάννης και ο Κυριακού. Πού να δουλεύουμε. Υπάρχουν πολλά. Στον αριστερά FM, δεν ξέρω, στο κόκκινο. Το κόκκινο είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, θα πάμε σε κομματικό. Εκεί λοιπόν θέλω να φτάσω. Σου είπα όχι, το παίρνω πίσω. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Που είχε κάνει εντύπωση. Κάνετε πολύ μεγάλη κριτική στο Γιάννη Πέσονα, στο Βλάκο των Τελοπών. Και ορθά. Εντάξει. Ρε παιδί μου, αυτό όμω ξέρει αυτό το φασισταριό τραβάει ψήφου από τη δεξιά, ρε παιδί μου. Αυτό το Γιάννη, πούμε, που ενδεχομένω να τραβήξει ψήφου από αριστερά, γιατί δεν τον έχω ακούσει καθόλου, ρε. Μου λέει αυτή την απορία. Μου είναι η ιδέα μου. Μάλλον παίζουμε το παιχνίδι τη δεξιά. Συντηρούμε τη Νέα Δημοκρατία στα πράγματα επειδή μα το παρήγγειλε ο Μαρινάκη. Φίλε, τα λεφτά δεν είναι και λίγα. Λυπάμαι, έτσι, τι να κάνουμε. Κάπω φτιάχνουμε και τι πισίνε μα, δεν μπορούμε να μα το λύγει. Τι να πω, το ένα δεν ανέρει το άλλο. Φίλε μου, συγγνώμη, αλλά λυπάμαι. Καπιταλισμό έχουμε, λυπάμαι, θα σα πιούμε το αίμα. Έχει λογική, γιατί η αριστερά θα τραβήξει ψήφου από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα τραβήξει από το. Για πε, μισό λεπτάκι. Ποιε ψήφου ακριβώ τραβάει ο Βαρουφάκη, ποιο χάνει από το Βαρουφάκη. Αυτό το 3%, ρε. Αυτό το 3%. Ναι, ποιο χάνει. Αριστερά λες το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καλέ, Σιριζέο είσαι τόση ώρα και δεν μου το λες από την αρχή. Ναι, μα δεν έχω. Γι' αυτό είπες να πάμε στο κόκκινο. Ναι, μου φύγε αυτό, ρε. Μου φύγε. Αυτό είναι που σε κάρφωσε, η αλήθεια είναι. Εντάξει. Τώρα συνεννοηθήκαμε, κατάλαβα. Υποθέτω ο καλό κύριο Σαββίδη δεν έχει κάτι κακό να πει. Πάμε εκεί, δεν υπάρχει θέμα εκεί σε αυτά τα μέσα. Έχει κάποιο κανάλι αυτό, ρε. Δεν το ξέρω. Α, δεν το ξέρει, έλα, ρε. Δεν το ξέρει, να σε ενημερώσω. Το Open. Το Open. Open, τι πρόκειται αυτό, τι είναι. Κανάλι. Πανελλαδική εμβέλεια σε αυτό το πράγμα. Είναι πανελλαδική εμβέλεια στο Open, ναι. Α, ναι, έλα ρε, γιατί δεν το ξέρω, δεν ασχολούμαι και πάλι. Α, δεν σα ενημερώσανε στην Κουμουνδούρου. Δεν πειράζει, τρολάκι, δεν πειράζει. Ίσα βάρκα, ίσα πανιά, οπότε έτσι. Το Open είναι ίδιο με όλα τα άλλα, τα κρατικά, ο Αντένα, Μέγκα, Sky, το ίδιο είναι. Καλέ, όχι, είναι η φωνή μας το Open, είναι η φωνή του λαού. Τα έχετε ισοπεδώσει όλα. Τα έχετε ισοπεδώσει. Δεν είναι όλα τα ίδια, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Κοίταξε να δεις, όλοι οι ίδιοι δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, όπως είδαμε, τα ίδια κάνουν. Αυτό εννοώ, ότι δεν είναι το ίδιο. Όσο και αν το θέλεις, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι αν το θέλω εγώ, είναι το είδαμε. Δες την εικόνα απλά. Έλα μωρέ τώρα. Έλα, τώρα θα δεις αχειρότερα και εσύ και ο υπόλοιπος ο ηλίθιος ο λαός. Το δρόμο ποιος τον έστρωσε ή ποιος δεν τον έσπασε. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε εκλογές, φίρε. Άμα έκανε εκλογές, καλέ, ένα μνημόνιο έφερε μόνο αφού έκανε εκλογές. Τρία έπρεπε να φέρει. Το έφερε το ένα, αλλά με τις εκλογές πάλι στο τραπέζι. Ναι, παιδί μου, πλάκα κάνεις. Τίμιος, έτοιμος. Ό,τι έλεγα από την αρχή, θα ασκήσω μνημόνια, θα κάνω, αλλά άμα κάνω εκλογές και το φέρω, αντού. Μ' αρέσει να ζεις αυτόν τον κόσμο, είναι ωραίο. Γενικώς χαρούμενος πας. Ναι, καλά, εντάξει, κοινή λογική είναι από όλα. Κοινή λογική, κοινή λογική. Οι αυταπάτες του Τσίπρα που λέγαμε. Το έχει περάσει. Ναι, ναι, έκανε εκλογές. Περαστικά. I can't breathe. Λοιπόν, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Κρατήστε το αυτό το μήνυμα. Μάλιστα, I can't breathe γιατί έχω Κυριάκο Μητσοτάκη και Δημοκρατία. Αυτό το τελευταίο να το κρατήσουμε από τον συνάδελφο, τον προλαλήσαντα εδώ, ο οποίος λόγω Μητσοτάκη και Δημοκρατίας μπορεί να αναπνεύσει. Και κάποιοι στην Αμερική, λόγω Τραμπ και Δημοκρατίας κυρίως, μπορούν να αναπνεύσουν. Κάποιοι άλλοι πάλι δεν αναπνέουν, όπως ξέρουμε και πληροφορηθήκαμε τις τελευταίες μέρες. Επειδή υπάρχει μια ένταση, βλέπω και στο YouTube από κάτω, διχάσαμε λίγο σήμερα, λογικό με όλα αυτά. Και επειδή βλέπω και τα μηνύματα εδώ μπροστά, φαντάζομαι θα είναι και στον Αποστόλη μέσα, στο 211-1088-80, όσοι προλαβαίνετε και θέλετε να διχαστείτε, έχετε χρόνο, να ηρεμήσουμε λίγο, να ζήμ χικμέτ, ελληνική απόδοση, απόδοση στα ελληνικά για την ακρίβεια, Γιάννης Ρίτσος, μουσική και ερμηνεία, ο Μάνος Λουίζος. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμένησαμε ακόμα. Το πιο όμορφο παιδί δεν μεγάλωσε ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα. Δεν τις ζήσαμε ακόμα. Οι μέρες και η θάλασσα. Ο Χικμέτ και ο Λοΐζος για την ωραία θάλασσα που δεν την έχουμε δει. Πάντα θα υπάρχει μια ωραία, και το σφύριγμα αυτό το τέλειο, πάντα θα υπάρχει μια ωραία θάλασσα που δεν την έχουμε δει και κυρίως μέρες. Μέρες που θα τις δούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι θέμα υπόσχεσης, πείσμα και απόφασης. Κάπως έτσι με τον Μάνο Λοΐζο σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λαού ακολουθεί για να κλείσει εκπομπή, να πάμε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Λεγάκη. Αλλάζομαι κι αλλάξανε τα πράγματα απόψε που γιορτάζουμε. Απόψε που γιορτάζουνε τα θαύματα, αλλάζουνε τα πράγματα. Όχι τώρα. Τι ώρα να πάρω? Σε κανένα δεκάλεπτο. Εντάξει κύριε Αποστόλη μου, να είστε γερός και σιδερένιος. Ποιος είναι? Ένας που παρακολουθεί και σας εκτιμάει. Ναι, και γιατί θέλετε την κυρία Λεγάκη? Τα πάντα ρί, τα πάντα ρί, γι' αυτό απόψε είναι γιορτή. Ήθελα κάτι να την ερωτήσω προσωπικό γι' αυτό. Είναι παντρεμένη, είναι παντρεμένη. Τα πάντα ρί, τα πάντα ρί, γι' αυτό απόψε είναι λαμπρή. Δεν θέλω να την παντρευτώ και εγώ παντρεμένος. Καλά, τα ξέρω εγώ αυτά και εγώ παντρεμένος είμαι και τι έγινε. Φαντάζομαι δεν σε νοιάζει. Μακριά ελέγχω, με έχει βάλει ο άντρας της, με έχει βάλει κομμενοφύλακα. Μακριά. Καλά κάνεις, καλά κάνεις, Αποστόλη μου. Λοιπόν, Λεγάκι δεν δίνω, sorry, τον πούλο. Αύριο τέτοια ώρα θα είμαι στα Φαλάσσαρνα και θα κάνω μπάνιο. Φαλάσσαρνα. Εκεί στα Χανιά κοντά. Μπράβο. Ξέρεις τι σταθμό μπορώ να βρω εκεί, ένα ραδιοφωνάκι που έχω? Κανατούρκικο λογικά, πιάνε από τις φρεγάτες που έρχονται. Εννοούσα σταθμό που να παίζει εσάς. Που να παίζει εμάς. Άμα είναι και Τούρκος δεν με πειράζει, αρκεί να παίζει εσάς. ελληνοφρένια.net.gr φιλαράκο μου. Αφού θα είμαι στην παραλία σου λέω. Στην παραλία δεν έχει εκεί 3G, 4G, 5G. Δεν έχω να πληρώνω να μου βάζουν 4G και τέτοια. Κάνε ανταλλακτική. Στρίψε ένα τσιγάρο σε κάποιον, δώσε του λίγο μπρέλα, θα βρεις. Πού να βρω άλλο να του στρίψω τσιγάρο. Εντάξει, τσιγάρο έχω να του στρίψω να του δώσω, αλλά πού να τον προωθήσω. Σε τι παραλίε πα, παιδί μου, ξετσούτσουνο, δεν πιστεύω να κάνει ελεύθερο κάμπινγκ, απαγορεύεται. Ούτε τουρίστε, άχι, ούτε τίποτα. Πού να βρω άλλο. Πα σε ερημικέ παραλίε. Φαλάσσερνα σου λέω, δεν είναι ερημική, αλλά αύριο θα είναι ερημική. Αφού δεν έχει ούτε τουρίστε ούτε τίποτα, τι θα είναι. Γι' αυτό κακώ αντιδράτε με του Τούρκου. Αν έρθουν, θα έρθει λίγο κόσμο. Να σου πω τώρα σοβαρά, επειδή δεν έχω όρεξη πολλά. Α, δεν έχει όρεξη. Λοιπόν. Όχι, να ψάξω να βρω από το ίντερνετ κάνα σταθμό των Χανίων και μήπως πιάνει. Τι με ζαλείς τότε, μπορούσε και χωρίς τηλεφώνημα. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις. Έλα, καλά, εσύ. Καλά, είσαι. Καλά. Θέλω να σου πω κάτι, αλλά μην με κόψεις, δεν παρακαλώ. Μπορεί να σε κόψω, θα δούμε. Βρε, παιδιά, έχω μια απορία. Αφού οι άλλοι ήταν αθεϊστέ, έχω την απορία, έχω την. Πάω με τα νερά τους. Περίμενε, ποιοι ήταν οι άλλοι που ήταν αθεϊστές. Γιατί δεν έφερε το κορώνιο ο δημιουργός σε εκείνους και το έφερε σε αυτούς τόσο καταραμένοι άνθρωποι είναι. Περίμενε λίγο γιατί τα μπερδεύεις τα πράγματα και δεν συνεννοούμαστε με αυτό που κάνεις γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι λες και μιλάς και από πάνω μου και δεν βγαίνει έτσι άκρη και δεν θα βγει ποτέ γιατί μιλάμε και δύο ταυτόχρονα. Μ' ακούς? Ποιοι ήταν οι αθεϊστές καταρχάς? Ας το διάλο. Καλέ, δήλωνε, δεν ήτανε. Ό,τι σάλιο έβλεπες πάνω σε κανένα παπά, από τη γλώσσα του Τσίπρα ήτανε. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έφερε αυτό το μεγάλο μπαμ, δεν το έφερε στα χέρια αυτού του αθεϊστή και το έφερε στα χέρια του μεγάλου θρησκευτικού που αγαπάνε πολύ το Θεό. Και ο Μητσοτάκης και η Ντόρα και ο... Πιστεύεις τα υπερφυσικά, ε? Ρε παιδί μου, ο Άδωνης, το καλό παιδί του Θεού που αγαπάει τη Δέσποινα και την... Τέλος πάντων, δεν είμαι πολλά άντες, αγαπώ πολύ, φιλάκια, γεια. Εγώ όντως είπες πολλά, γεια. Να διορθώσω το Θήμιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μια χώρα με μεγάλες αντιφάσεις. Είναι η χώρα της ελευθερίας, της ισοτιμίας, της ισονομίας, της δικαιοσύνης και όλα αυτά. Μα λες λέει, να πούμε είναι μια χώρα της ελευθερίας, της ελεύθερης αγοράς. Το λίκνο του καπιταλισμού. Φάγανε τους Ινδιάνους που δεν είχαν την τυχή να πούμε μια χαρά, παίρνανε αυτά που θέλανε μόνο και αυτό που τους έδινε και πήγαμε εμείς, οι Καυκάσοι και τα κάναμε όλα, τα έχουμε γαμίσει όλα γενικά. Γεια σου, Απόστολε, γαμώ την πουτάνα μου, άντε γεια!